Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast egészen speciális kiadása. Igen, special edition. Leginkább azért, mert nem filmről beszélünk, meg nem játékról beszélünk, hanem ahogy talán a háttérbe fantasztikus technika a mobiltelefonomból a mikrofonon. Remek. Én már dúdolni akartam pedig. Zenéből is hallatszik a Twin Peaks. Isten igazából ez nem nevezik Season 3-nak, de nevezzük Season 3-nak. Az első feléről, illetve mindenféle Twin Peaks-es dolgokról fogunk beszélgetni. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László Likvét. Jéci Attila Mackó. Melási Csarnot Olden. Na. Na, Badalamentit most már lelőheted. Mert... Lelőttem Badalamentit, igen. Na, igen. Szóval... átkötöm a Badalamentiből. Ehhez az új szezonhoz mennyire nem illik ez a zene? Nem illik ez a zene. Nem. De az korábbi hossa illett, tehát nekem így, én ilyen zenére egy picit érzékenyebb emberként, mikor először meghallottam így a Twin Peaks főcímzenét, mondom, ez mi lesz, gyerekek? Tehát jó, én nem akkor láttam már, hanem mit tudom, én 5 éve láttam először a Season 1-2-t nagyjából. Én is. Amikor ugye ti felhoztátok, hogy ez mekkora királyság egyszer, és akkor pótoltuk talán az LMV-k után. Igen, én vagyok annyira öreg, hogy én láttam akkor, amikor eredetileg ment a tévében. Középiskolás voltam akkor, amikor ez ment a tévében. Akkor egyébként ez nagyon nagy szám volt, és erről fogunk is beszélni, csak hogy egy kicsit tényleg, mint a aktívan megéltem már olyan korban, amikor az ember nem hülye gyerek, hanem azért valamennyire látja a világot. Az akkori Magyarországon ugye fiatalabb olvasóink, illetve hallgatóink, 2 darab tévécsatorna volt itt a 90-es évek elejéről, beszélünk még a kereskedelmi tévék megjelenése előtt, és ennek Magyarországon hatalmas ilyen impactje volt, tehát amúgy is ennek a sorozatnak hatalmas impactje volt máshol is, de itt Magyarországon különösen itt a szomszédok jelentette a sorozatot, meg Maximo Dallas, és ebbe az állóvízbe csapódott bele a teljesen más, teljesen új Twin Peaks. Ahogy a főcímzenébe is belecsapódik egyébként, van egy nagyon jó átváltás, amikor megmarad az alsó hang. Tehát azért arra jó, arra szerintem jó az a fajta zene, hogy egy ilyen... Na mindegy, de erről majd később nyilván beszélünk. Én is egyébként pár évvel ezelőtt láttam, talán 2013 körül, még a Geffre is csináltam topikot, amikor végignéztem, hát számomra most is sokkoló volt az eredeti. Tehát, hogy az ember... Mondja csak. Nem, én azt szerettem volna mondani erre sokkolóra, hogy én is mikor hallottam, hogy Twin Peaks így meg úgy, én azt hittem, hogy ez valami nagyon durva horror sorozat lesz. Emlékszem, hogy a szüleim így mondták, hogy jó, az X-aktákat nézhetem, de ugye 97-ben volt egy újravetítés, mindent nézhetek, na de a Twin Peaks-t azt nem, mert brutális, meg nem tudom én micsoda. És elkezded nézni, és ez egy dráma cross ilyen misztikus, nyomozós krimi, cross, és ahogy mész előre egy a történetbe, egy ilyen egyre durvább természet fölötti thriller, vagy pszichotriller szál szövődik a dolgok közé. És nagyon... Annyiban egyetértek a szüleiddel, hogy a Twin Peaks egyébként nagyon sok minden, nagyon humoros tud lenni, meg nagyon misztikus tud lenni, meg nagyon furcsa tud lenni, meg néha tud ilyen teljesen elszálltan, nyálasan melodramatikus lenni, de nagyon félelmetes is tud lenni. Tehát vannak benne olyan jelenetek, különösen a Black Lodge-ban, amikor a Laura Palmer sikoltva közelít feléd, én a mai napig összeszarom magam rajta. Hát, vagyom, csak egyszerűen az erdőben, a sötétben kitör a bagoly. Ne, hidd el, Aldi, hogy még azok a részek is így gyerekként, így visszatekintvén. Felnőttként is. Felnőttként is, igen. Persze. De ugyanakkor meg ugye az az egészben az óriási dolog, hogy egy pillanat alatt vált ilyen burleskből, horrorból, vissza az kifinált, tényleg, ahogy mondta Liquid, ugye az ilyen nyálas tini drámáig. Minden benne van, amit el lehet képzelni, és ez mai szemmel is tök új, tehát hogy én 2011-2-ben néztem végig, teljesen friss volt, tehát, és pont most fejtettük meg, hogy a kis feleségemmel ő mondta, hogy azért nem öregszik maga a sorozat, mert nem tudod eldönteni, hogy a 60-as években játszik, a 70-es, nyilván 89-ben kezdődik a sztori, ugye, ha jól emlékszem, hivatalosan. De ugye egy ilyen kortalan amerikai idilli kisvárosnak a sötét oldalát mutatja meg, és a mai napig működik, mert nem a technikai részletekre, nem a kornak a jellemzőire van kihegyezve a dolog, hanem egy kicsit ilyen kortalanná van téve az egész, nagyon sok művészeti megfontolásból. egy fontolással. Ez ugye a David Lynch-nél egyébként egy visszatérő téma, az amerikai kisváros és az idilli felszín alatt bugyog a sötétség meg a gonoszsága, aki a Blue Velvet. A kezdő jelenet, ahogy mindenki boldog, és a tűzoltók integetnek, és a kamera elkezd süllyedni, és lemegy a föld alá, ahol mindenféle undormányos férgek mozognak. Tehát ez a... És visszatérő téma ez nála később is, talán a Twin Peaks-ben csúcsosodik ki, illetve leginkább a mozifilmben, amiről szintén szerintem kicsit beszélni fogunk. Igen. Firewalk. Ami egyébként azért érdekes még, hogy amikor én láttam, bepótoltam az egész Twin Peaks-t ugye pár éve, akkor egy minut után megnéztem a filmet. Nem kellett volna, mert akkor még nem tudtam, hogy lesz revival, és annyira elkeseredtem, hogy ez így ennyi. Tehát, hogy ugye van egy viszonylag sötéte lezárt sztori, nyilván mindenki tudja, hogy spoilerezni fogunk itt Igen, ezt az elején be kellett volna mondani. De majd hozzáteszünk a videóhoz. Itt még semmi komoly nem hangzott eddig a pontig még semmi nem volt, igen. Szóval, innentől fogva kőkemény spoiler az eredeti sorozat mind a két szezonjára, a mozifilmre, a mozifilm bővített verziójára, a Missing Pieces-re, és az első 9 részre a Season 3-ból. Igen, szóval hogy vége lett a sorozatnak, ugye úgy, hogy Cooper ott maradt a Black Lodge-ban, és valami más jött vissza, ugye Bob, és akkor én megnéztem a filmet, és vártam, azt tudtam, hogy valami lesz, ami a sztori után jelentődik, és akkor megkaptam gyakorlatilag a Twin Peaks-nek az ilyen kis pici kiegészítőjét, mint hogyha kapnál egy új köretet hozzá. Igen, és akkor olyan karaktereket hoztak be, ami engem rohadtul nem érdekelt akkor. Tehát amikor én várok valami befejezést, akkor nem érdekel, hogy egy másik városban is történik valami, meg nem érdekel, hogy másik ügynökkel mi van. És így totál szar volt az egész élmény. Viszont hát jó, és még úgy is lesokkolt, tehát úgy még sokkolóbb az egész film a vége felé, főleg, ahogy amúgy viszonylag ártatlanak beállított Laura Palmer, az hogyan, hát kicsit másképp. Le, igen. Igen, tehát az ő lecsúszás is, meg a lezuhanása is meg van mutatva. Na most viszont újra néztem a filmet, mondom, ez így nem lesz jó. Mielőtt megjött az új rész, kijöttek az új részek, megnéztem a filmet megint. És most, hogy tudtam, hogy van folytatás, így már érdekelt hirtelen a kánon, érdekelt a világ, érdekelt az egész, és így viszont nagyon jó volt. Tehát, hogy nem akarom elhinni, hogy Lynch 25 évvel előre csinálta a filmet, vagy 23, de szinte, mintha úgy csinálta volna. Tehát, hogy... A helyzet a filmmel az, hogy a film a maga idejében mind kritikailag, mind közönségén hatalmasat bukott. Senki nem ezt várta tőle, amit kapott, mert mindenki azt várta tőle, hogy folytatódik ugye valamilyen módon a sztori. Közben meg ugye kvázi egy prequel, a mai divatos szóval élve, és valóban arra koncentrál egyébként szerintem nagyon hatásosan, hogy a Laura Palmer hogyan zuhan bele ebbe az egészbe, és miért történik vele az, és egyébként ez egy szörnyű történetet mesél el, ahol ugye a borzalmas nyíli erőszakolja, tényleg. Meg van abban minden, tehát saját apja erőszakolja, ugye. Erőszakolja, és erre közben ő ugye a Bobnak képzeli, mindegy. Érdemes megnézni a filmet, nem az a tipikus randi film, ahogy mondtad. Jaj. Rendszerűs sötét sztori. De akkor ők úgy gondolták, hogy a filmből majd kinő valami többek között a David Bowie karakterére, aki a Jeffries, azt hiszem. Igen, Philip Jeffries. Philip Jeffries. Arra azon a vonalon vitték volna a szándékok szerint tovább, de a film megbukott, így is, úgy is, Lynch be is sértődött egyébként, hogy ennyire nem tetszik az embereknek, úgyhogy ennyiben maradt. Ezért érezhetted úgy, hogy ott volt valami szándék a folytatásra, volt, csak nem jött össze. Aha. Sőt, ott, ha mai szemmel visszanézed, a Fire Walk With Me-nek így a Season 3 tekintetében az a baromi nagy szerepe, hogy úgy bővíti be az univerzumot, hogy ott 92-ben, vagy mikor jött ki a film, nem csoda, hogy utálták, mert semmi értelme nem volt. Tehát semmi értelme nem volt megmutatni a favágókat a háttérbe, a convenience store jelenetnek, se füle, se farka, hogy convenience store, ugye ez a kis ilyen benzinkuti kis bevásárlóboltnak az emeletén ugye ott jöttek össze. A Philip Jeffries karakterének még a Missing Pieces-zel együtt se füle, se farka. Igen. Fogalmad nincs, minek hozták be, miről beszél. Cooper ügynök körülbelül tudom én, 3 percet vagy 5 percet szerepel a filmbe, és meg van hízva a saját, most vicces dolog, de ugye fiatalabb a filmben 1 vagy 2 évvel, mint a sorozatban talán, és mindegy is öregebbnek néz ki jelentősen, tehát ott volt neki egy ilyen, nem tudom. és ez a, és brutális volt, hiányzott a filmből az a könnyedség, ami a sorozatban mindig feloldotta a sötétséget, tehát egy ilyen nagyon jó ellenpontozása volt a sorozatnak, hogy minden szörnyűségre jutott legalább kétszer annyi derű is, tehát hogy így lehetett egy kicsit nevetni, viccesen voltak vezetve a szálak, ebbe semmi derűs nem volt, tehát ez egy totális ilyen sötétség, vagy ilyen zuhanás a sötétbe. Igen. Az utolsó 5 perc az konkrétan egy slasher horror filmnek a kiteljesedése. Egy slasher horror film, amit egy operával kevernek egyébként. Igen. Nem tudom, hogy egy teljesen operaszerű a zenei aláfestés, és egy ilyen végzetszerűség van benne. Én nagyon kedvelem azt a jelentet, bármennyire is szörnyű, ami történik. Szerintem egy nagyon hatásos jelent. Igen, és ugyanakkor ugye Missing Pieces-nél is vártuk egy kicsit ez a Blu-ray változat. Mert az volt a sztori ennek a filmnek, hogy miután lepörgött a sorozat, mivel spoilerezünk, ezért ennél a pontnál feltételezzük, hogy a sorozatnak a sztoriát tudjuk, ugye megölik a Laura Palmert, egy kicsit foglaljuk össze, hogyha valaki még nem ismerné, és úgy hallgatja, megölnek egy... De igazából csak annyi, hogy a Laura Palmert megölik, kiderül, hogy egy démon üzgéli őt, és közben egy FBI ügynök nyomoz, tehát nyomoz az ügy után, és az FBI ügynök úgymond a sötétség rabjává válik 3 mondatban. Valami ilyesmi történik. A TV történelem legkegyetlenebb befejezése. Én emlékszem rá, amikor ezt 16-17 évesen néztem, és Sanyi jó barátom az osztályban, ő is nagyon nézte, és ez amikor csütörtökön lett vége, úgy emlékszem, és pénteken 0. óra, az tesi óra volt, és ott álltunk a Sanyival, és néztük egymást az öltözőbe, és mi a fasz történt, így nem lehet befejezni, ne csinálják már. Ennek az ekvivalenciája az, nálunk az volt, hogy betiltották a Dragon Ball Z-t. Igen. Hát igen, nem mint a Dragon Ball. És ilyen világdráma volt. Hogy Isten, generációs sok élmények. Igen. Igen, és a film ugye ezt már beszéltük, hogy próbáltak kiegészíteni, és mikor még nem tudtuk, hogy jön ez a revival, de a Blu-ray-t kiadták, ugye rá is fért, mert a DVD kiadás az eléggé szottyos volt, így még 2013-ig vagy 2004-ig kellett talán várni a Blu-ray kiadásra. A Lynch a filmhez 5 órányi anyagot forgatott le. És az 5 órát vágta meg 2 órába a filmhez, és kaptunk még egyszer nagyjából 90 percet, ugye a kimaradt jelenetekből, ugye ez a bővített változat, ez a Missing Pieces, és gyakorlatilag ott sem történt más, csak ilyen univerzum bővítés, de szerintem ott már pontosan tudták ennél a Missing Pieces bedobásnál, hogy itt lesz már folytatás. És ugye a folytatás az úgy mondatta magát, ha ez, mint ahogy nem volt eredetileg terv, biztos vagyok, ha eredeti terv lett volna, akkor megint csak a tévétörténelem leggeniálisabb húzása, ugye Laura Palmer mondja Cooper ügynöknek már a Black Lodge-ban, hogy 25 év múlva látjuk egymást, és lőn. Igen. Legalábbis a történések időpontja tekintetében 25 év múlva folytatódik a történet. És folytatódik. Igen. És folytatódik, és ott folytatjuk, vagy ott vesszük fel a fonalat, hogy Cooper ügynök végül is kiszabadul a Black Lodge-ból, de hát nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné az ember, és ne is menjünk bele szerintem jobban a részletekbe. Itt is álltunk, igen. És innen hol veszük fel a vonalat? Kicsit arról beszéljünk talán, hogy a harmadik szezon az egy teljesen más valami. Tehát aki azzal ült le, hogy itt most Cooper ügynök és Damn Good Coffee és Cherry Pie és ezek a dolgok jönnek vissza. És a régi cimborák összepacsiznak, és ismét lesz egy nyomozás valami gyilkosság után, hát az nem azt kapja. Az új szezon az egy alig-alig megregulázott, sőt szerintem teljesen regulázatlan, láncaitól megfosztott David Lynch, aki az ő művész lelkének és művészi érdeklődésének az eszenciáját lövi bele egy sorozatba. A harmadik szezon, ha így párhuzamot kéne vonni a munkásságában, leginkább a legelső filmjével, az Eraserhead-del állítható párhuzamba. Ez, holott vannak narratív szálak, és erről beszélni fogunk, helyenként egy kísérleti film eszközeivel élő teljesen elborult. Olyan, mintha művészkedés lenne, na mondjuk ki, hogy olyan, mintha játékidő egy része ilyen. Én nem. Ezt tudom, csak ez az egyszerű megközelítés. Ez az egyszerű megközelítés, ez a művészkedés, ez, hogy ha nem a Lynch lenne mögötte, aki egyébként bolond. Nem, zseni. Annyira bolond, amennyire bolond lenni egy rendezőnek. Egyszerre. Igen. De ugyanakkor kétségtelenül egy zseni. Tehát ő egy tényleg egy művészember, aki a festészetből indul, de aztán a szobrászaton keresztül, a filmezésen, a zenén és a rajzfilmeken egyébként, tehát rengeteg mindennel foglalkozik, fotográfiával is, és vannak ilyen összefogó kapcsok az életművében, és ugye hát nyilvánvalóan a Twin Peaks-en kívül van jó pár filmje. A legmainstreamebb ebből a Dűne, amit félig-meddig le is szokott tagadni, mert végül kivették a kezéből a vágás jogát, de még a Dűne is, azt mondom, a mainstream sci-fi közül a legbizarabb valami, ami létezik. Úgyhogy... Hát most egyébként nagyon ijesztőnek hangzik. Pedig egy Mulholland Drive az emészthető egyébként, egy szerintem egy tanulatlan Lynch-es számára. Szerintem az Inland Empire-ön kívül, és talán az Eraserhead-en kívül az összes filmje emészthető. Én belépőnek, vagy a Blue Velvet. Vagy a Blue Velvet-et, vagy a Wild at Heart-ot ajánlom, aki abszolút nem ismeri a tagot. Ezek ilyen emészthető dolgai. Na, és akkor itt visszakanyarintanék a Twin Peaks-hez, hogy kaptunk egy olyan új szezont, ami a filmnek a bizarr dolgait meghagyja, tehát inkább olyan, mintha a filmnek lenne a folytatása, és nem a régi sorozatnak. Viszont most már ott tartunk, és ugye ez az apropója a jelenlegi podcastünknek, hogy egy ilyen szezonfél, vagy most vagyunk a szezon felénél gyakorlatilag, mintha, és a kicsapongásokról most még nem beszélünk, mintha most arra kezdene el, úgy ilyen fokozatosan, szépen és iszonyatosan lassan felépülni az a hangulat, és az a történetvonal, amit akár a régi események tükrében is értelmezni tudunk. Igen. Tehát gyakorlatilag kaptunk egy első két olyan részt, ahol így baromi jó, de nagyon lassú jelenetek váltogatták egymást, nulla zenével, tehát hogy ilyen kollázsok és zajok, és nem tudom én micsoda. Kaptunk egy harmadik részt, ahol Coopernek gyakorlatilag a kálváriája, hogy igazán elkezdődik, egy olyan experimentális szintén jelenettel, amit így szerintem egy átlag filmnéző, meg egy sorozatnéző garantáltan nem tud hova tenni, egy ilyen 10... Ott hagyja abba, tehát ott kikapja. Igen, az egy 10-15 perces őrület. Viszont ezután, az őrület után beindulnak a történetszálak, és amiket és folyamatosan talán a hetedik részig nagyon-nagyon sok szálat felvezet, és a nyolcadik rész, ami egy ilyen fordulópont szerintem az egész szezonban. Sorozattörténeti fordulópontnak. Igen, erről beszélünk majd mindjárt. Ezután a kilencedik résszel, ami most volt a héten, és már a hetedik résznél is lehetett érezni, de a kilencediknél a zene visszajön, tehát a badalamenti témák elkezdenek visszaszivárogni. A régi szereplőknek a fókusza az új megvilágításba kerül sok esetben. Összekötődik egy csomó szál a régi eseményekkel, és talán azok a kérdőjelek, amiket a sorozat elején nagyon-nagyon-nagyon erősen feldobtak, is mintha valamerre elkezdenének tartani. Igen. Itt járunk most szerintem ebben a sorozatban. Mindezt úgy, hogy szerintem a 9 órányi anyagban, vagy mondjuk 9x50 percnyi anyagban legalább egy két és fél órányi olyan rész van, amit az átlag ember nem tud megenni. Tehát ez így van, én azt mondom, hogy amikor ugye továbbra is nagyon titkolóznak, és az elején meg pláne titkolóztak, mielőtt bármi is volt, és akkor egy-két Kyle MacLachlan interjút lehetett látni. Ő semmit nem árult elő, annyit mondott, hogy egy dolgot garantál, hogy ilyet még emberek tévében nem láttak. És ez így van. Tehát ezt mindenképpen teljesítették, hogy ilyet emberek tévében még nem láttak. Ilyen nem volt. Azzal a bizonyos nyolcadik része, én azt mondtam akkor valakinek, hogy hát itt megszabadultak az utolsó balasztól is. Tehát aki innen követi őket, az végignézi. Mert hogy ott tényleg... Elmeséltek? Igen. Elmeséltek ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes ilyen kis side story-t. Maga a Twin Peaks-t én akkor néztem, amikor benne voltam egy ilyen elég érdekes, hát nem nevezném vallásnak, de gyakorlatilag ami a Lynch, tehát a Lynch az merít az amerikai, nem is mondanám folklórnak, hanem a New Age. A New Age igen, vonalából verítenek Mark Frosttal együtt. Igen. És amikor én akkor néztem, akkor azért még úgy benne voltam benne, és nagyon döbbenetesen nyomasztó volt, mert egy elég sötét oldalát mutatja vezetnek a dolgoknak. Gyakorlatilag van, amikor éjszaka felébredsz, és nem vagy ura a testednek, vannak ezek a... sleep paralysis. Igen, sleep paralysis. Na, annak az élményét azt nagyon durván beleteszi. Meg egy-két olyan dolgot, olyan ilyen primális, ilyen nagyon ősi félelmet tud beletetni. Mondjuk mész az utcán, és egyszer csak bepánikolsz valamitől. És a hétköznapi ember az életében egyszer-kétszer él meg csak ilyet. És ezt a Lynch, azt konkrétan behozza a filmbe. Tehát annyira zseniálisan tudja, meg a Twin Peaks-be is behozta. Na mindegy. Szóval, hogy látszik, hogy ő ezt így azért nem a nulláról találta ki, hanem azért elég kemény. Tegyük hozzá ezen a ponton, bocsi, Aldi, szabad ne feledd, és csak a Lynch-ről beszélünk. Itt igen. Van egy másik író is a dolog mögött, és a Frost... Nak szerintem legalább annyit köszönhet a Twin Peaks, mint Lynchnek, tehát a könyveket, illetőleg a... Igen. Tehát nagyon sok, tehát magát a forgatókönyvet és a narratívát is azért a Frost viszi úgy alapvetően. Igen. Így szóval, van, hogy... azt mondják, hogy elnézést, ő az, aki így nagyjából vágányon tartja a Lynchet. Tehát a... Ez jót tesz neki. Nem engedi teljesen elborulni, hanem azt mondja, hogy jó, akkor a narratívával azért haladunk előre. Na és ennek a New Age vonalnak van egy, a valóságban is van egy ilyen nagyon komoly alapja, úgymond, ami azt mondja ki, hogy a legrosszabb, amit tehet az ember ezekkel a spirituális vonalakkal, meg bármivel, az az atombomba. Tehát gyakorlatilag ezek a lények, amiket így csennelnek, meg tök mindenféle információt áthoznak, és a legnagyobb dolog, amitől fél mindenki, az az atom. Mert az atom az így, amikor az ember az atombombát ledobta először, akkor az ilyen mítoszok szerint az összes különböző lények akkor vették rá a szemüket az emberiségre. Na most ennek tudatában a Twin Peaks szezon 3-8-as része, az gyakorlatilag előre látható volt. Tehát én akkor tudtam, amikor megjelent az a jelenet, hogy mi fog történni. Tehát akkor előre lehetett tudni. De nem vagyok benne biztos, hogy ilyen sokan tudták, hogy mi fog itt történni. Tehát, hogy... Nem tudom, mennyire spoilerezem ezt most el, de abszolút, most már spoilerezem. Én, hogy arról szól gyakorlatilag ez egyik értelmezés, hogy az atommal megmutatta az emberiség, hogy mi a legrosszabb, amit tud tenni az életben, és hogyha ennek a spirituális alternatívát nézzük meg a sorozaton belül, az a bomb. Tehát, hogy vannak más lények, akik akkor megmutatják, hogy milyen az, amikor ők is lejönnek, és akkor ők is megpróbálnak a legrosszabb arcukat mutatni emberformába, és ez a bomb. És gyakorlatilag az atom volt az, ami elindított ezt a táncot. Igen, ennek sokféle értelmezése van a Lynchnél, és nem csak itt, hanem akár még a fotográfiáiban is visszatérő téma az energia, és egyébként sok szempontból az elektromosság. És az atomot interpretálhatjuk úgy is, mint egy különlegesen nagy energia elszabadulását, ami átszakítja ezeket a... Átszakítja a szövetet, a valóságnak a szövetét. A valóság szövetét, és ez nyitja meg a más terek, más dimenziók közti kapukat, ami egyébként látszik, hogy normál esetben ugye a Cooper visszatérése az nem egy egyszerű folyamat. Az egy igen komplex folyamat, minden érdekes dolgával és lényeivel, hogy kicsit a videójátékos közönségünknek szólt, a Macó akkor még nem látta, én láttam, mondta neki telefonban, hogy a Silent Hill fejlesztői sírva jegyzetelnek. Az biztos, basszus. kreatív energiáikat és ötleteiket ellopják, feltöltsék. Silent Hill pacsinkóba. Igen, rá leginkább oda. Tehát itt, és erről még valószínűleg sokat beszélhetnénk, hogy ugyanakkor itt lehet magyarázatokat, meg elméleteket keresni. Lynchnél sokszor csak azért vannak a dolgok, hogy kiváltson érzelmeket, kiváltson hatásokat, és ilyen kis tudatállapotmódosítást hajtson végre a nézőn. Ennek nagyon jó példája az első résznek az üvegdoboz démona, amit felvezet egy közel 10 perces kussal, amikor kazettákat cserélnek kamerákba, meg beszélgetnek. És... Aztán egy ilyen rotoszkópos technikával elszabadul egy olyan szörny, amit még nem láttál horrorfilmbe, igen. És szörnyűségesen durván lemészárol két épp szexelő fiatalt. Tehát igen. Ez nem volt egy egyszerű jelenet. Viszont, amit mondtál, hogy csak az érzelem kiváltás, és én itt csatolnék vissza a Frost bácsihoz, hogy ezek itt olyan univerzumot építenek, amiben valószínű, hogy ahogy mondtad, hogy nincs definiálva és nincs meghatározva minden, igen. Tehát a különböző kapcsolódó, vonatkozó dolgok, ugye a könyvek, a weboldala, stb. Tartalmaz egy csomó hintet, meg egy csomó clue-t, de nem akar mindent megmagyarázni. És ugye az egész sorozatra jellemző, hogy nem akar mindent megmagyarázni. Viszont sokkal többet magyaráz annál az egész univerzumról a minden, amit ugye egy multimédiás élményként össze tudsz szedni a Twin Peaksről, mint amit egy átlag néző levesz a sorozatból. Tehát az átlag néző azt látja, hogy ó, már megint egy Lynch jelenet, már megint egy nem tudom micsoda, és az ember elkezdi olvasgatni ezeket a legendákat, vagy ezeket az úgymond ilyen a szabadkőművesekhez, meg a nem tudom én kikhez, alkimistákhoz köthető ilyen New Age mítoszokat, vagy ilyen fantasy történeteket, és megnézed mondjuk, hogy a Twin Peaks titkos története, vagy Secret History of Twin Peaks, talán valami ilyesmi, most olvasom a könyvet. A Mark Frost az új sorozat megjelenése előtt egy csomó minden, nem járok még a felénél se, de már egy csomó minden olyan hintet lefektetett a könyve, amiből már lehet következtetni bizonyos dolgokra, és ugye a könyv az úgy kell elképzelni, hogy az archivista jegyzetei, az archivista tánál talál az FBI egy dobozt, 25 évvel, vagy X évvel a Twin Peaks-ben történtek után kinyitják egy ilyen fekete doboz, és egy napló van benne, amiben ilyen mindenféle újságkivágások, dossziék és stb. És a Tammy Preston ügynök nő, ugye az új FBI-os szereplő Chelsea, igen. Ő göngyölíti fel, meg kommentel ilyen firkálmányokkal, meg ilyen széljegyzetekkel a történetet, és mint kiderül, ugye Major Briggs az archivista, ugye a Briggs százados, ha jól emlékszem, ez eltűnik. Aki eltűnik, és az új szezonban valami döbbenetes most a 9. epizód után, hogy egyébként milyen kulcs szerepe lesz ebbe az egészben. Igen, meg ő volt az egyetlen, aki értette ezeket a dolgokat amúgy az eredeti sorozatban. Tehát ő volt az, aki konkrét szakkifejezéseket használt. Igen, aki beavatott volt. Tehát igen, ő volt a pozitívak közül, ő volt a beavatott, a pozitív igen. szereplők közül. Na és ebbe a könyvbe, kezdve onnan, hogy honnan jönnek a favágók, ugye 900-as évek elején erdőtűzbe bennék 8 favágó és tragédia, és nem tudom én, mi már is tudsz következtetni, hogy a Woodsmanek valószínű akkor születtek meg. Tehát itt már az atom előtt is voltak dolgok. Akkor a Milford kapitány, vagy bocsánat, Douglas Milford azt hiszem az volt, aki a... Nem akarok hülyeséget mondani, mert a nevekkel most pláne egy késő este összekeveredek. Az a lényeg, hogy a Vénszar polgármester, aki az előző sorozatban, a Season 2-ben ugye azon a fiatal csajszival kavarászik, és ugye ő az egyik, ugye a végén a szépségversenynő, ő a korrupt bíró, úgymond, az is egy ilyen vicces sztori. Na, ő neki a jegyzetei a cserkész korából, és ő már az óriást akkor látta az erdőbe, sőt a törpérő is vannak jelenések, és végig van vezetve ez így 800-as évek végétől. 900-as évek elején cserkész mozgalom, látták a nagy lábot, ugye a Bigfoot, mint olyan az amerikai nagyláb, az az óriás a Twin Peaks sorozatból, aztán ahogy jönnek a 40-es évek és a Roswell, amit egyébként még nem olvastam végig pont ezt a részt, akkor az UFO-k, ugye is a Blue Rose, a kék rózsa, vagy a kék könyv hadművelet, ami ugye ez az UFO kutatása volt az amerikaiaknak, ez is így beleszövődik, és ott is ugye a két alien faj, a magas nyurgák, meg az alacsony törpe alienek, és ugye itt is összeköthető valahol ugye a törpével, meg az óriással. Szóval, hogy ezt az egészet úgy boncolgatja, meg úgy viszi végig a Twin Peaks szereplőinek felmenőivel, vagy konkrétan a Twin Peaks szereplőivel, hogy egy óriási ilyen urban fantasy univerzum áll össze az ember szeme előtt. Tehát, és akkor a Lynch-i jelenetekről meg majd beszéljünk egy kicsit később, mert nem akarok folyamatosan én pofázni, hogy oda is milyen jelentés, meg milyen szimbolika van ezekbe a jelenetekbe belefűzve, ami pont ebbe az tágabb univerzumba totálisan helyre kerül, ha az ember egy kicsit utána gondol, vagy utána olvas. Igen, tehát ez nem jelenti azt, hogy nincsenek mélységei, tehát komoly mélységei vannak, és ebben van minden, tehát ebben komoly számmisztika van. Éppen a napokban találkoztam ezzel, hogy ha az angol ABC betűit úgy nézed, hogy az A értéke 1, a B értéke 2, és így tovább, és szereplők neveinek az értékeit összeadod, akkor például az Agent Cooper a 119, a Major Briggs 119, X karakter 119, nagyon sokan 119-re jönnek ki, és hogyha az új sorozatban megnézed azt, hogy ahol a Dagi kocsia áll, azzal szemben ugye lakik a kisfiú és az ő drogos nővére anyja. A szegény az mennyire egyenletben, hogy mennyire durván. És elkezd üvöltözni, és mit üvöltözik? 119. 119. Hogyha megnézed, hogy amikor a Dagi munkahelyén az idióta hozza a kávét, kilép a liftből, és a lift mellett van egy nagy óra, az is 11.9-et mutat. Tehát wow. Ilyen nagyon komoly, rejtett dolgok vannak benne. Én meg csak nézem. Én találtam, tehát valaki Tumblr-es csávó jött rá, vagy rakta össze a dolgot. És a 777-nek és a 666-nak is nagy szerepei vannak. Az már ilyen vanilla, az már ilyen... Hát lehet, nem tudom. Szóval lehet kutatni, nem tudom, hogy a legutóbbi részben ugye előtűnt egy weboldal. Hát az is óriási, tehát... Hogy nem tudom, hogy mit bányáztak ki belőle, de tudom, hogy nagyon komolyan bányázzák, hogy ott mi van, meg hogy milyen linkek vannak mögötte. Tehát konkrétan csináltak ugye a sztori szerint, csak hogy így éreződjön, hogy mekkora királyság ez. Van egy figura, akit gyilkossággal gyanúsítanak az első részbe, aztán 7 részre félre rakják, nem is tudsz róla semmit körülbelül, majd a 8. vagy a 9. részben megint előkerül az a csóka, és kiderül, hogy igazából ő az egyik áldozattal, aki szintén a legelső részben tűnik föl, ilyen misztikus dolgok után kutattak, és egy weblapot is csináltak, és valaki rákeresett erre az interneten, és ezt a weblapot ugye a filmkészítői tényleg elkészítették. Ugye láttunk már ilyet, de olyan szinten bele van szőve az eredeti, vagy úgymond a filmben, sorozatban zajló történésekben, és annyi ilyen apró hint, tehát hogy például ott van az, hogy GPS koordinákat beütöd, és Dél-Dakotába, ahol valószínű a convenience store-nak a lokációját mutatja a Google Map. Tehát, hogy ilyen szintű titkok, vagy ilyen szintű apróságok deríthetők ki belőle. Honnan tudod, hogy ez nem valódi weboldal is, csak ők találták meg? De lehet. Hát a színésznek a képe ott van. A sorozat nagy meglepetése, most nekem nem ugrik be a csávónak a neve, de aki alakítja. Igen. 90-es, 2000-es években ezek a tini vígjátékoknak a visszatérő szóval szerepel. A Scooby-Doo-ba ő volt a segély. Igen, de mindegy, egy ilyen hülye figura volt mindig. És így nézed, és ez tud színészi játékot nyújtani, ez egy színész. Itt nagyon jól játszik egyébként, azt a karaktert nagyon jól játsz a teljesen szétesett középiskolai igazgatót, aki beleőrül és a felesége elárulja, és de mindegy, tehát egy nagyon jól előadott karakter. Egy dolog érdekes egyébként még az új sorozatban, amikor néztem a Twin Peaks régit, egyetlen egy dolog ütötte meg a szememet, hogy ez egy másik világ már, amiben még nem voltak mobiltelefonok. Ugye? És tényleg annyira elképesztő, hogy az emberek hogy figyelnek egymásra, figyelnek a nyilván nem teljesen, de mindegy, szóval az ennyi, hogy élik az életet, és nem egy képernyőhöz ragadva nézik az egészet. Mondjuk az elég hihangzik tőlem, de mindegy, értitek, mire gondolok. Erről beszéltem, hogy a technológia nem volt meg, tehát nem, na igen, ettől korban. És kíváncsi voltam, hogy a harmadik szezonban hogyan fogják ezt megoldani. Azt gondoltam, hogy jön az új rész, és akkor egyrészt látni fogjuk, hogy a gonosz Cooper úgymond mekkora álmafutást csinált a városban, ami egyébként nem történt meg. Ez igen, meglepett. Én azt hittem, hogy teljes mértékben kifolytja az egészet, és kihasználja az utolsó cseppig, de úgy tűnik, hogy azért annyira nem volt durva, és inkább ment. A másik meg, hogy vártam, hogy mobiloznak, és nem. És ott van eltelt 25 év, és az emberek olyan lassan, olyan kimérten veszik fel a telefonjaikat, mint ha legalábbis otthoni tárcsázásról lenne szó. Tehát, hogy így, hát jó, azért itt ez már lincs. Konkrétan a poén van építve a mobiltelefonokra, ugye, hogy hívják, a Lucy-nek hívják a telefonos kislányt, aki megdöbben azon, hogy a sheriff bejön, holott az előbb még beszélt vele máshol. Tehát igen, így vannak ilyen visszáságok. Ugyanakkor meg az Evil Cooper, az nagyon is használja a technológiát. Tehát abuzálja, igen. Telefonál meg a nyomkövetőt valahogy, leszedi az autóról. Tehát így. És szerintem ő rohadt nagy pusztítást végzett, csak nem a Twin Peaks-ben. Igen, erre gondolok, hogy nem a helyileg, nem. Ő nagyobb léptékbe ment. Igen, mindenki ismeri. Igen. Nem volt még olyan karakter, akinek be kellett mutatkoznia, tehát, hogy... És itt egy kalaplengetést Kyle MacLachlan, amerikai filmszínész előtt. Fantasztikus ebben a sorozatban. Igen. Kvázi három karaktert alakít, három teljesen különböző négyet. Karaktert. Legyünk. Négyet. Igen. És fantasztikus mindegyik szerepben. Tehát a Evil Cooperként én nem tudtam elképzelni, hogy milyen az Evil Cooper, de ilyen az Evil Cooper. Igen, egyébként nagyon jó csinálja. Nagyon jó csinálja. És igen, nagyon roppant félelmetesen a kisugárzása, tehát megjelenik a képernyőn, és rettegsz, hogy mi fog történni. Igen. Hogy mit fog csinálni. És hát az is érdekes, hogy vannak még olyan karakterek, akikről tudjuk, mert a színészek már nyilatkoztak, és hát ott voltak a fotoshootingon, mint például az Audrey Horn, akiről még fogalmunk nincs, hogy mi lesz. Van két-három teória, hogy mit csinálhat ő a háttérben, hogy lehet, hogy ő lesz a titkos milliómos, aki az üveg kalitkát is felállította, ugye. Lehet, hogy ő az, aki vadásza, lehet, hogy ő az, aki segíti. Hát úgy értem, hogy pozitívan. Tehát, hogy így van néhány ilyen érdekesség, amit nem tudod, hogy hova fog kifutni, de szerintem lesznek még ilyen gyomros dolgok, tehát én simán kinézem a csávokból, hogy az Audrey Hornból egy ilyen teljesen sötét, fekete karaktert tegesztenek. És a végén megfejel a tükröt. Ez az, nem, akkor el lehet válni. Nem, hát... Ami egyébként látszik, és valószínűleg így lesz, bár itt tényleg a sorozatnál semmit nem tudni, hogy a Lynch direkt nem adja meg úgymond a rajongóknak, a fanoknak az eredeti Coopert. De hát nem megadta. Négy másodpercig megadta. Hát 4 másodpercig megadta, de azért az eredeti Cooper durván vissza van tartva. Lehet, hogy a fináléra, lehet, hogy előbb. De ha megtörténik, én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan érzelmi manipuláció, hogy mindenki bőgni fog a gyönyörűségtől. Egyébként igen. Mert vagy ugye, mindenki sírni fog. Vagy mindenki sírni fog. Megölik, mikor visszajön, vagy valami. Tehát ilyen nagyon... Megölik, igen. Mindenesetre, aki most úgymond a jó Cooper, a Dagi egy rendkívül szórakoztató valaki, szerintem. Hello, igen, és minden. Ezt a karaktert el lehetett volna baszni, szerintem nem baszták el, szerintem. Vannak, egyébként ez megosztja az embereket, beszélgettem ismerősökkel, és hát konkrétan a gurus Krisz mondta, hogy ő például így falra mászik tőle, már Dagis jelenek tőle, tehát hogy van egy ilyen irritatív faktora, hogy várná, de pont ebből kifolyólag szerintem, hogy várod azt az embert, várod azt a Coopert, aki ugye megfedhetetlen az abszolút pozitív hős a filmtörténelem, vagy a sorozattörténelem egyik legkedvelhetőbb figurája, és nem, és helyette egy fogyatékost kapsz, aki... De várjál, ebben egyébként van emögött egy egészen érdekes szimbolika is, ugyanis a Dagi az egy valódi ember. Nem tudom, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, mert ugye doppelganger, tehát hogy nem is a Bob volt, hanem egy ilyen placeholder, egy valami. Yeah. De volt egy teljes élete, van egy nagyon, nagyon szép felesége, ugye a Naomi Watts. Egy decoy. Aki a Mulholland Drive-ból kijött szerintem, nem sikerült neki a szakmája, aztán ment oda. De mindegy, szóval, hogy a Dagi az egy olyan karakter, akivel az élet történik. És nem ő történik, tehát nem ő az ura a saját életének. Ha megnézed, hogy a karakterek 90%-a az fel se húzza a szemöldökét, amikor azt látja, hogy ott ül egy agyhalott Dagi. Tehát, hogy akkor az ember valószínűleg tényleg így élt el az életet. Tehát, nem, arra van egy magyarázat. Volt egy balesete, igen, de azért előtte is egy biztosítási ügynök vagy, kényszerítenek, csinálod a dolgaidat, lebasz a főnök, engedelmeskedsz, tehát hogy egy olyan a keretek közé szorított életet élsz le, fizeted a rezsit, gyűjtesz a kocsira, van egy kapcsolatod, tehát hogy egy teljesen ez a legalja amerikai élet gyakorlatilag, abból a szempontból, hogy mit ért el, úgymond. Amit az eredeti Dagiból láttunk, azt a nagyon keveset, hát ő előtte se volt túlságosan tiszta. Ezt mondom, hogy teljesen egy failure, gyakorlatilag egy hiba az ember. És hogy pont oda került bele Cooper, ezért szerintem nagyobb a kontraszt, ezért durva, hogy... Ja, lehet. Egyébként az a csak hogy ezekben a finomságokban, hogy a Dagi, Duggi, úgy is le lehet írni, és a Dugpa, Douglas. Ugye, mint Dugpa, nem, úgy van írva, hogy Dugpa, ez... gyakorlatilag a Twin Peaks-ben felmerülő, ez is egy ilyen teozófiai, vagy tehát ez az ilyen ugye ez a New Age dologban, hogy ezek a tibeti fekete mágusok, vörössapkás fekete mágusok, hogy ő neki egy ilyesmi szerepe van itt az egész történetben. Tehát ilyen tök, tök érdekes. És ők tudnak otyákot csinálni, nem? Tulpákat is. De tudja, nem vagyok ebben annyira otthon, sajnos. Tehát igazából nem is érdekel annyira, nem tudom. Az egy kemény lény. Úgyhogy például őt egy ilyen duppának mondják, és itt is vannak ilyen dolgok, hogy az egyik részben az ablakban van egy ilyen tibeti dukpa szobor, és akkor ebből is lehet következtetni, hogy ezt a szimbolikát, ezt tényleg aktívan fogja Lynch használni, de például mondok még valamit. A béka szobor. Hát egyrészt a béka, ami ugye egy ilyen szárnyas, békalábú szörny kimászik szintén abból a hányadékból, amit az ősanya, vagy ez a... Mert ez is benne van a könyvben, vagy a Mother, vagy az Experiment nevezetű szörny, aki ugye az elején kinyírja a fiatal párt, illetőleg a Bobot, mintha látszólag ő okádna rá a világra. Ő pedig egy talán valamilyen sumér istennőnek az ilyen modern, hogy mondjam, ábrázolása. Tehát, hogy ott is volt egy ilyen, hogy a 60-as vagy 70-es évek azon, hogy nem olvastam a könyvet még idáig, csak láttam, hogy belelapoztam. Van ott is egy ilyen sztori, hogy az egyik ilyen amerikai összeesküvésben ők próbálják ezt a sumér istennőt megidézni, és szerintem itt ez összeköthető azzal, mert majdnem ugyanígy néz ki. Na, de nem ez a lényeg, hanem hogy a béka, aki belemászik a kislány szájába, az is egy ilyen tök érdekes, még ki nem fejtett misztikum, hogy ez a béka, ez konkrétan a 1991-es Welcome to the Town of Twin Peaks című kis ilyen könyvben, egy ilyen poénos könyvben majdnem, hogy egy az egyben benne szerepel, mint a nem tudom én melyik indiánoknak, a csinok indiánoknak az egyik ilyen misztikus lénye. Tehát, hogy az indián kultúra, vagy az indián misztikum is itt kezd bejönni, és ugye ennek a lénynek a festései, tehát ennek van egy ilyen széles szájú, nagyszemű, ilyen indián festmény, hát a Great Northern Hotelnek az összes ilyen rajzolatán ez a fej van. Csak hogy még egy ilyen mindblown részletre hívjuk fel a figyelmet. És akkor tovább lehet sorolni, hogy például az experimentális rész a harmadik epizód elején, a lila szoba, előre és hátra mozog az idő. Ugye Cooper bemegy, és a vakasszonnyal úgy beszélget, hogy közben egy előre mozog a kép, hátra mozog a kép, előre mozog a kép, hátra, egy 3 perc után ki akarsz ugrani az ablakon, vagy ki akarok kaparni a szemed, annyira zavaró. De nyilván érzed, hogy emögött művészeti koncepció van. Aztán fölmennek, a nő átkapcsol egy elektromos kapcsolót, lemennek, és az idő előre fele folyik onnantól kezdve. Hát váltó áram és egyenáram. Tehát, hogy átváltottak váltó áramról egyenáramra, és ugye az egyenáramban tud ugye a Cooper kiszabadulni. Tehát, hogy ezek ilyen, senki nem fogja neked elmagyarázni, hogy ott abban a búrában miért van egyenáram vagy váltó áram, de egy olyan érdekes részlet, ami még ha esetleg Lynchék nem is gondoltak rá, de szerintem gondoltak rá, mert tényleg adja magát ez a dolog, ilyen zseniális apróság, vagy hogy mondjam, ez ilyen geek mikroorgazmus, vagy ilyen kisebb-kisebb ilyen orgazmusokat okoz az embernek, tényleg a geekénnek, hogy ezek így benne vannak, és ki vannak találva. Tehát az egész mögött nekem van egy olyan óriási geek szemlélet, ami szerintem fantasztikusan jól meg van csinálva. Tehát már jönnek érted a mentők. Igen, igen, igen. Na, bennem pedig az volt benne, mint ahogy valahonnan onnan indultunk ki, hogy legalábbis te mackó, hogy LMV környékén nézted ezt. Igen, igen, igen. Hogy egyrészt, hogy az LMV-k az egy az egybe lenyúlta, igen. A Twin Peaks meg általában a Remedy-éknek a munkássága az nagyon sok szempontból Twin Peaks nyúlás. De nem ez, viszont vannak gyanús kapcsolódó pontok. Például, amikor az első pár részt megnéztem, és minden rész zenével zárult, akkor... Milyen jó zenékkel, ja? Mint az LMV-kben. Tényleg? Amikor a harmadik részben megláttam, amikor Cooper ott szabadul ki, és megy a lila szobába, és megláttam a hatalmas óceánt, ami körülveszi ezt a konstruktumot, akkor eszembe jutott a spoiler, LMV-k utolsó mondata, az It's not a lake, it's an ocean című dolog, ami akár erre is átvezethető, illetve amikor a favágókat megláttam, akkor is kicsit eszembe jutott az LMV-k. Nem mondom, hogy látták az LMV-ket, vagy nyúlják az LMV-ket, de akkor, ha már magamba feltételezem, hogy ez egy ilyen érdekes oda-vissza dinamika adott esetben. Uh-huh. Egyébként a favágók azok benne voltak már a Fire Walk With Me-be is, tehát a filmben is ott ültek. Akkor onnan lopták a Remedy is. Egyéb valószínű, hogy hát csak ott még nem voltak ilyen nagyon sötét karakterek, tehát ott nem tudtad, hogy mire megy ki, csak ott ültek a háttérbe, és mondták, hogy elektromosság, meg nem tudom. Electricity. És ha már videójátékos oldalon vagyunk, hogyha a Twin Peaks hangulatához hasonló játékot keresel, akkor az egyik az LMV-k, a másik pedig... Deadly Premonition. Premonition. Ami hogy szintén egy az egyben nyúlja. Nagyon durván nyúlja. Hogyha utóbbi akkor, hogyha le tudod tüdőzni egy nagyon csúnya grafikával és számtalan technikai problémával. Én nem tudtam. Én elkezdtem azt a játékot játszani PlayStation 3-on, és egy ponton abba hagytam, hogy nem, én ezen a technológiai színvonalon nem játszok videójátékot a viszontlátásra. Amikor valami úgy néz ki, olyan ronda, mint a bűn, és mellette 10 FPS-sel megy, köszönöm szépen. Nekem a viszontlátásra. PC-n, én PC-n vettem meg, de nekem se fülött hozzá fogom befejezni, de majd egyszer. Egyébként sorozatban még mondok egyet, ami első mondja a Twin Peaks, és mostanában futott az American Gods. Nem tudom, hogy néztétek-e. Én a könyvet olvastam. Na, a rendező az nagyon kemény sorozatot csinált belőle, és van egy-két jelenetben, amire egy az évben azt mondod, hogy Lynch, akkor elhiszem. Tehát, hogy oké, nem annyira, de igen. Ugye azért Grimannak a munkássága is egy ilyen urban fantasy, vagy hogy mondjam, így úgy szoktak rá hivatkozni. Vannak olyan könyvei, igen, amik urban fantasy. De hát az American Gods is egy ilyen... Az American Gods az tipikusan az. Ugye? Igen. És most erről beszélti Oldi, ha... Igen. Szóval... De igazából a Twin Peaks volt az első. Na lehet, hogy ő is ugye Stephen Kingből, vagy valahonnan merítették ezeket a dolgokat, de egy nagyon eredeti valami, és ez az eredetiség, ez a mai napig átjön. Szerintetek mi lesz a... Mert van annyi podcast, meg van annyi videós elemzés a YouTube-on arról, hogy hova futhat ez a sorozat ki, mint történet szerintetek, mint közönség siker, hogy fog ez a sorozat kifutni? Már most látszik, hogy annyian nem nézik. Tehát éppen ma olvastam nézettségeket. A összes létező, tehát a Showtime-on, mint fő platformon, és az összes létező streaming platformon kb. 2 millió nézője van, ami nem tragikus, de hát nem mondható áttörő közönség sikernek. Én a magam részre azt mondom, hogy ha ezt 2 millió ember követi, ez még mindig siker, lévén, hogy sokkal, de sokkal kevésbé emészthető, mint az eredeti 2 szezon volt. Tegyük hozzá, a Twin Peaks nem egy tökéletes dolog. A második szezonnak legalább a fele szar. Ez zseniálisan szar. Nem, hát szerintem amikor... nagyon látszik, hogy ahogy megoldják a gyilkosságot, amit egyébként nem akartak megoldani, onnan megzuhannak, és az utolsó 3-4 epizódra jönnek vissza, igaz a végére annyira erősen, hogy a season 2 szezonzáró az minden idők egyik legjobb televíziós sorozat epizódja. De ott, amit a James-el művelnek, meg a Nadine-nak a... Na, azt aláírom, tehát azok tényleg ilyen borzalmas, borzalmas részek. Viszont az univerzum építés azokban az epizódokban is megvan. És én nekem azért pont az utolsó 6-7-8 részt végignéztük az új szezon érkezése előtt, és nagyon ügyesen, nagyon okosan szövegetik azokat a dolgokat, ami a Black Lodge felé mutat. Még akkor is, tehát a Windermere-nek az érkezésével, és ugye ott is, hogy a Windermere is benne volt ebben a Major Briggs-féle kutatásban, és azok az elő történeti apróságok, ami... Na, szóval ezek tudatosak voltak akkor is, csak valószínű, hogy az ilyen epizód részeket, vagy úgymond a szappanoperát nem tudták úgy vinni, ahogy szerették volna. Nem, remélem érthető, amit mondani. Azokra a részekre rányomja a bélyegét az, hogy ott nem volt ott a Lynch. Igen. Tehát ott ő a végére jött vissza, és amikor ő már úgymond az utolsó résszel ismét sírre tette ezt az egészet, akkor már késő volt, a kutya se nézte, és kaptak egy cancelt rögtön utána. Egyébként az eredeti szándék az volt, hogy nem oldják meg a Laura Palmer gyilkosságot nagyon sokáig. Tehát úgy gondolták, hogy ez egy ilyen folyamatos háttérszál, és utána furcsa is, hogy megoldják, és Cooper ott marad, mert csak... Befinom a kávé. befinom a kávé, és jó a cseszi és pitek gyakorlatilag. Tehát ők ezt, és ott látszik, hogy összeütköztek azzal, hogy ez egy amerikai, hát hol ment? Az ABC-n talán? Tehát ez egy nagy csatornán ment, ez nem egy valami, nem a Showtime-on ment, ami egy előfizetéses kábel. A CBS-en ment. Tehát a CBS-en ment, elnézést. Tehát a három nagy amerikai kertévének az egyikén ment. Ennek minden hátulütőjével, ugyanakkor csoda, hogy egy CBS-en lemehetett egy Season 2 szezonzáró, ami továbbra hát is. A sikolt az Olaurával, igen. És minden őrültségével együtt, és az akkor tényleg, tehát a 16-17 éves önmagam, amikor ezt látta, akkor így tátott szájjal néztem, hogy mi történik, és valószínűleg nem voltam egyedül így ezzel a világon, hogy mi ez? What the fuck is happening? Hát igen. Amúgy azt kérdezném tőletek, hogy ilyen egyfajta kis lezárásként, hogy megkaptátok, amit vártatok a képzeletben? Tehát, hogy gondolkoztatok gondolom ti is, hogy mit szeretnétek a Fintus szezonától eddig? Engedelmeddel nem kaptam meg, mert nem tudom, hogy mit várok. Amit kaptam, az engem tökéletesen kielégít. Tehát, én is pont ugyanígy vagyok ezzel. Pontosan ugyanígy. Kielégít. Én kedvelem Lynch-et, meg úgy általában én nagyon régóta nézem, én kezdődött, ami idézőjeles szerelmünk az még a VHS korszakban, amikor valakitől megkaptam a Dűnét VHS-re másolva, és holott még nem beszéltem angolul, megnéztem kb. 30-szor, úgyhogy közben olvastam a eredeti Frank Herbert regényt, és ez egy nem egy, még csak jónak sem mondanám, mint adaptáció kifejezetten gyenge, de szerintem egy rendkívül hangulatos film, és aki akár fórumon, akár blogomban, akár Twitteren gyakran érhető tetten, hogy én ebből idézgetek, illetve gifeket közlök ebből a filmből, nagyon kedvelem azt a filmet. És utána folytatódott a Kék Bársonnyal és a Lynch életmű további részeivel. Egyetlen filmjét nem láttam, a Straight Story-t, ami talán a leghagyományosabb filmje, pótolni fogom valamikor. A Lynch életmű sem hibátlan, az Inland Empire szerintem egy teljesen elborultan felesleges film, amit egy SD digitális kamerával forgatott Lynch valamiért. Ami kritikám van, hasonló az új szezon felé, hogy az eredeti sorozat filmre forgatott vizuális világa nekem jobban tetszett, mint ez a nyilvánvalóan digitális vizualitás, amit itt bemutattam, ami nem rossz, de kicsit hideg. Ez lehet, hogy szándékos. Szándékos, teljesen láttuk az egészen. Valószínűleg szándékolt az egész, és ezzel együtt tud nagyon jó kinézni. Szerintem a Black Lodge jobban nézett ki filmen, mint digitálisan. Egy mélyebb vörösök, mélyebb színek voltak benne, ami nekem jobban bejött. Az atombombás jelenetnek a tisztasága, vagy az a letisztultság, az a hű, tehát ott viszont nagyon működött. Igen. Tehát szerintem tehát hogy így még nem láttál ilyen bombát robbanni filmvásznon. Így van, és ugyanakkor meg itt az nagyon tetszik benne, hogy itt tényleg itt levették a láncokat Lynchről, itt mindent megenged magának. Tehát az, hogy egy akármilyen mégiscsak mainstream közönségnek sugárzott sorozatban legyen egy olyan jelenet, ahol 3 vagy 4 percig egy kibaszott padlót söpörnek. Az kész! Tehát az egy akkora fölmutatott középső új mindennek és mindenkinek. És azt hinnéd, hogy vége a résznek, és nem még akkor még információt kapsz. Így van, tehát csodálatos, és több ilyen csodálatos dolog van benne. Watching paint dry. Igen, aranyat. Nem tudom, hogy hogyan fog végződni, mivel a Season 2 befejezése az bemutatta, hogy Lynch leszarja azt, hogy ki mit vár, meg ki mit gondol, meg hogy mit tart morálisnak, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez végződhet bárhogy. Én azt mondom, hogy ez a 9 rész már megérte. Arra mindenképpen érdemesíti, hogy amikor végződik, akkor a Blu-ray Collection-t azt megvásárolja. Lackó? Nem tudom. Igazából sem mint podcast zárás nem tudom, sem mint a sorozatnak a végét, vagy úgymond a sorozattal való elvárásaimat nem tudom, hogy hova fog tartani. Valószínűleg akkor is értékelni tudom a dolgokat, hogyha bemutatja megint a középsúlyat, és nem egyet mutat be, hanem kettőt, mert ezt már egyszer láttuk. És én egy olyan sejtésem van, hogy valamilyen elegáns vége lesz a dolognak. Ugye már csak azért is, mert és vége lesz a dolognak, tehát nem hiszem, hogy ezt tovább fogják húzni, mert októberben a Final Dossier nevezetű könyvet még kiadják, és szerintem ennyi lesz a Twin Peaks így, addig, amíg valaki meg nem veszi esetleg a licenzt, és nem csinálnak belőle spin-offot, meg stb. De ez a fő szál lesz szerintem. Én azt várom, hogy elegánsan le lesz zárva. Tehát, hogy az egy ilyen... Ugye Lynch nem akar többet forgatni. Ezt így megmondta, hogy neki ez így a vége. Gyakorlatilag... Lynch elmúlt 70. Tehát azért ezt látni kell, hogy ő nem egy mai csirke. Ebből az ő uralma alatt, vagy az ő rendezése alatt én azt gondolom, hogy több már nem lesz. Igen. Annyit még hozzátennék a többihez, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hogy ez egy kis csoda, hogy ez egyáltalán megtörtént. Tehát igen. ez a TV sorozatoknak a Shenmue 3-a. Így van. Igen. És mind a kettő pont az én kedvencem, hogy ez itt tökéletes. Tökéletes. Olden? Én sem vártam semmit, azon az egy mondaton kívül, amit mondtam már, hogy én azt vártam, hogy a Cooper az jobban felforgatja, a Bob jobban felforgatja a Twin Peaks-t. Ezen kívül egyébként én úgy néztem az eddigi részeket, hogy egyszerűen... Elnézést kérem, annyit belevágnék, hogy azért az eddigiekből, amit láttunk, a jelenlegi Twin Peaks azért eléggé keményen... Le van robbanva, igen. Vannak benne súlyos figurák. Tehát... Igen, csak én nem tudom, hogy a drog robbantotta el jobban a helyet, meg az, hogy nincs semmi, amit tenni tudnak, csak hogy elmennek a bárba péntek esténként. Tehát, hogy... Nézd, ahol a Nine Inch Nails lép fel, az egy jó bár. Akkor az egy jó bár, igen. Csak ne vakart ki a honaljadat, ugye. Szóval, hogy én úgy néztem az egészet, hogy én tudtam, hogy mindenki, hogy csomó emberek ez nem fog bejönni, és ez az érzés éltet. Tehát, hogy egyszerűen... Megyünk az ára a szembe, mi? Igen, hogy nekem akkor is tetszik. Tehát tényleg, én nem várok sem. A 8. résznél azt mondtam, hogy innentől ezen már pozitívban vagyunk. Tehát, hogyha itt most nem adnak le több részt, akkor már jók vagyunk. Nézd, tehát, én már elégedett vagyok. Látom, hogy egy ilyen felmerülő valami, hogy csak azért szereted, mert hogy szeretni akarod, vagy ilyen special snowflake vagy, aki megmutatja, hogy egyeniség. Nem! Nekem ez tényleg tetszik. Tehát sajnálom. Nekem ez tényleg tetszik, hogyha szar lenne, akkor köpködném, de nem, nekem ez tényleg tetszik. Szerintem egy már csak azért is, aki még esetleg azért nem mondom, hogy aki egyáltalán nem ismeri a Twin Peaks-et, az kezdjen bele, mert szart se fog be. Még annyit se az fog első rész. Érteni. Első szezont kezdje el, szerintem ez egy mai napig bepotolható. Igen, tehát kezdje el az első szezont, aztán ha az megtetszik, majd jusson el idáig. Ez egy teljesen más dolog. Én örülök, hogy teljesen más, és valóban nem nagyon tudsz olyat mondani a jelenlegi televíziós kínálatban, ami ilyen lenne. Így van. Amit lehetne ennyire szeretni, vagy utálni is. Tehát lehet okay. Sorozatra azt mondani, hogy ez nem lett jó, de ilyen érzéseket nem fog kelteni benned, mint a Twin Peaks, úgyhogy most én örülöm. Na, jól van. Mi mit szólnátok hozzá, hogyha most nyilván nem akarunk megígérni semmit, de ha még a vagy a legvég finálni előtt, vagy után csinálunk még egy hasonló. Utána. Én úgy gondolom, hogy ez most egy ilyen félidős valami lesz. Tisztában vagyunk vele, hogy nem ez lesz a legnépszerűbb podcast epizód. Négy kommentet várunk. Ugyanakkor mindenféle véleményt és teóriát ki fogjuk írni, hogy ez egy spoileres valami. Ha úgy érzitek, hogy itt nálunk akarjátok kibeszélni, ezt bátran tegyük meg, mert mi is partnerek vagyunk ebben, tehát én mindenféle teóriára és cikkre kíváncsi vagyok, és szomjazom az információt, úgymond a sorozattal kapcsolatban. Legyen ez az átszó, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy végighallgattátok a több mint egy órás agyvelésünket a Kurens történéseiről. Meg kéne vágni. Igen, előre, hátra. Ez a lincses. Bele fog tenni ilyen 10 perces ilyen csendet és ilyen negatív zajokat. Igen, egy ilyen elektromos ilyen... Vagy amikor te beszélsz főnök, akkor ilyen rakunk rád ilyen... Reverzet. Ilyen, nem reverzt, hanem ilyen csúnya robothangot, mint a favágónak volt. Ilyen. Ha valaki hasonlót akar látni, akkor keresse a YouTube-on a David Lynch Return of the Jedi című videót, George Lucas eredetileg David Lynch-et szerette volna a Jedi visszatér rendezőjének, Lynch visszautasította, és valaki csinált egy trailert, hogy hogyan nézett volna ki a David Lynch-et. Meg is nézem. Belinkeljük. Belinkeljük a, majd valahova, akár kommentbe, akár valahova, remek. Szóval köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Nem tudom, hogy következő podcastünk mi van. Kezdünk, hogy kicsit játék témára még a végére visszatérünk. Kezdünk a Gamescom-ra felpörögni. Tehát most kezdődött el az a pont, amikor... A kérdés az, hogy ez a Gamescom a jövőben lesz, vagy már a múltban megtörtént. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok.